स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का छठवां श्लोक पहले उच्चारण। इदमग्रे सदेवासी बहुत्वाय तदैक्षत तेजो बन्नांड जादीनी ससर्जेति च सामगः इदमग्रे सदेवासी बहुत्वाय तदैक्षत तेजो अब्बन्नांड जादीनी ससर्जेति च सामगः। इसके पहले का कर ले थोड़ा बताओ, कल जल्दी थोड़ा हुआ था, पीछे से थोड़ा कर लो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्युपक्रम्य, परमात्मा कैसा है? सत्यम सत्य स्वरूप है, ज्ञानम ज्ञान स्वरूप, ज्ञानाधिकरण आत्मा, ये लक्षण तार्किक दर्शन का है। वे कहते ज्ञान के अधिकरण वाले का नाम आत्मा है, नैयायिक वैशेषिक ज्ञान स्वरूप नहीं मानते, बल्कि आत्मा का ज्ञान गुण है, ऐसी उनकी मान्यता। पर अपने यहां क्या बोलते, ज्ञान स्वरूप, वह भी ठीक है उनकी मान्यता। भाई वे लोग ब्रह्म थोड़ा मानते, ईश्वर मानते ना, ईश्वर मानते ना, ज्ञानाधिकरण आत्मा। और आत्मा का दो लक्षण किया, एक है जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। पर यहां जो ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत, अनंत का अर्थ है अंत, तीन प्रकार से होता है। अंत का अर्थ है परिच्छेद, अंत मतलब परिच्छेद। अब परिच्छेद का अर्थ है सीमांकन, सीमांकन को बोलते हैं परिच्छेद, जिसको आप इंग्लिश में डायरा कहते हैं ना, सीमा। तो परमात्मा अनंत मतलब त्रिविध परिच्छेद से शून्य होने से अनंत कहा, देशकृत कालकृत वस्तुकृत। अब देखो हम लोगों का शरीर किसी देश में पैदा हुआ, भारतीय कहलाएगा। एक भारत देश के परिधि से परिच्छिन्न है, इसको बोलेंगे दैशिक अंत, दैशिक परिच्छेद। दूसरा है आपका काल, किसी न किसी काल में उत्पन्न हुआ और एक काल में विलय हो जाएगा, तो कालकृत परिच्छेद हो गया। और तीसरा है वस्तु, वस्तु मतलब कि इस पिंड को मनुष्य बोलेंगे, पशु नहीं बोलेंगे। तो यह जो शरीर है इसमें दैशिक परिच्छेद भी हो गया, कालिक भी हो गया और वास्तविक भी हो गया वस्तु होने के नाते। पर परमात्मा कैसा, उसमें कोई काल की परिधि नहीं, देश की परिधि नहीं और वस्तु की नहीं। कोई मत्स्य बन जाता, कच्छप बन जाता है, ग्रीव बन जाता, श्वान भी बन गया ना नामदेव के लिए, कोई परिधि नहीं वस्तु का, काल का भी नहीं, पहले भी था आज भी है अब भी है। और देश मतलब कि ऐसा नहीं कि वो यही पैदा हो, कहीं भी उसका दर्शन हो सकता। तो उस परमात्मा में त्रिविध परिच्छेद राहित होने से अनंत कहा, अनंत है ब्रह्म। इति उपक्रम में ऐसा उपक्रमण प्रस्तावना करके, तस्मात वा एतस्मात आत्मना आकाश संभूत। तस्मात मतलब कि जो वेद में प्रतिपादित परमात्मा है, एतस्मात मतलब जो ज्ञानियों का अपरोक्ष है, यही या आत्मा। उस आत्मा से आकाश संभूत आकाश हुआ इत्यादि ना अन्नात पुरुष, और उसी क्रम से अन्न से पुरुष, अन्न से पुरुष नहीं, अन्न मतलब अन्न भावापन ब्रह्म ऐसा लेना सभी जगह। अन्नात लिखा ना जैसे घटा लो, तस्मात वाय तस्मात आत्मना आकाश संभूत, आकाशाद वायु है तो आकाशाद वायु का मतलब है आकाश भावापन्न ब्रह्म के द्वारा वायु, वायु से अग्नि हुआ का तात्पर्य है कि वायु भावापन्न जो ब्रह्म है ना उससे अग्नि ही, क्योंकि चेतन से उस रूप में परिणत हो गया, ये तात्पर्य है। हाँ, आकाश भावापन जो ब्रह्म है न वह कारण, आकाश जड़ है, जड़ में सामर्थ्य नहीं है। आप भले बोलें कि ट्यूबलाइट से रोशनी आ रही है, उससे थोड़ा आते हैं, इलेक्ट्रिक पावर न हो तो रोशनी कहां से आएगी। तो इलेक्ट्रिक पावर यदि पंखे में आ गई, ट्यूबलाइट में, स्पीकर में, तो अपना अपना काम होगा। इलेक्ट्रिक पावर नहीं तो सारे यंत्र जस के तस पड़े रहते, कुछ भी नहीं होता। जैसी इलेक्ट्रिक पावर मुख्य है ऐसी चैतन्य की प्राधान्यता है, आकाश जल वायु की नहीं। आकाश भावापन जो ब्रह्म होगा तब जाकर के वायु होगा, ये यहां पर लेना। ये बात बता दिया पहले ही जहां ये चर्चा है। अन्नात पुरुष इत्यंतेन वाक्येन, इन वाक्यों के द्वारा गुहा तत्वेन प्रत्यक अभिन्न अभिन्नात ब्रह्मण। गुहा ही तो बोलते हैं कि आपके हृदय रूपी गुफा में जो आहित मतलब की बैठा हुआ है, मतलब की हृदय गुफा में है, तात्पर्य हुआ कि आवा विशेष चेतन है, सामान्य चेतन जो विशेष चेतन है। सामान्य चेतन की व्याप्ति तो सर्वत्र है, सामान्य चेतन जिसको बोलते अधिष्ठान चेतन, वह विद्या विद्या जड़ चेतन दोनों का आधार है, अधिष्ठान है। पर जो विशिष्ट चेतन है, जो अंतःकरण की उपाधि में है, उसको बोलते विशिष्ट चेतन। और विशिष्ट चेतन के द्वारा ही सब कुछ हो रहा। सामान्य तो किसी का साधक बाधक नहीं, विशिष्ट चेतन ही किसी कार्य का साधक बाधक होता। भाई सामान्य तो अविद्या को भी आश्रय दे रहा, विद्या को भी दे रहा, सबको दे रहा है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य की सामान्य ऊर्जा रोशनी सभी पदार्थों का पोषक है, जितने भी पेड़ पौधा हवलों का शरीर सबका पोषक, पर वही भगवान सूर्य की ऊर्जा जब लेंस से कांच से विशिष्ट हो जाता तो भी जला देता। ऐसे ही अंतःकरण से विशिष्ट जो चैतन्य है जिसको जीव कहते हैं उससे सब हो रहा। तो उसको बताया गुहा तत्वेन प्रत्यक अभिन्न ब्रह्मण, ब्रह्म से अभिन्न है। आकाशादि देह पर्यंतम, आकाश से लेके शरीर पर्यंत, जगत उत्पन्नम इत्यविधाय, उससे जगत उत्पन्न हुआ यह बात अविधाय मतलब कथन करके। उपरिष्टादपि, उपरिष्टाद का अर्थ उत्तर ग्रंथ से भी, सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, उस चेतन ने कामना किया, क्या कामना किया, बहु भवन में बहुत रूप में हो जाऊं, इस प्रकार की उसकी कामना हुई प्रजायेय प्रजा रूप से। स तपो अतप्यत, तपस्या किया, क्या तपस्या है, तो त्रयी का पर्यालोचन किया, जो वेदत्रयी है ना उसका विचार किया, ये तपस्या का अर्थ है। स तपस्तप्त्व इदम सर्वम असियत। अब वेदत्रय का विचार करने के बाद पुनः पूरा संसार का सर्जन किया, यथा धाता पूर्वम अकल्पयत। पूर्व कल्प, कल्प बोलते दिन, ब्रह्मा जी के दिन को शास्त्रीय भाषा में कल्प कहा जाता है। कल्प, अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है मालूम है ना? कितना? 4,32,00,000,000 वर्ष मनुष्यों का, ब्रह्मा जी का 12 घंटा हुआ एक दिन, 4,32,00,000,000 वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र बदल जाते हैं। अभी जो चल रहा है ना, क्या नाम, वैवस्वत मनमंत्र, हाँ चल रहा, 28वां मनमंत्र है आखिरी। अच्छा आगे देखो, 28 के बाद ही प्रारंभ होगा ना, 14 रात को 14 दिन को 28 हो गए, इसके बाद में नई सिरे से प्रारंभ होगा। आओ जी, और ये 28वां कलयुग, 28वीं कलयुग बोलते हैं ना, 28वां कलयुग है, मतलब 1,000 कलयुग जब राउंड हो जाएगा ना, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। सोचो कितना बड़ा। आप 2-4 घंटे में घबरा जाते, वो घड़ी देखते कब मरा छोड़ेंगे, बोलते कि नहीं गिरीश भाई। और सोचो ब्रह्मा जी का 4,32,00,000,000 वर्ष 12 घंटे। हाँ हो ही गए, मतलब जो आपको 100 वर्ष का अनुभूति होती, मच्छर को, जू को, उसको उतने समय में हो जाती, एक क्षण में हो जाता है। हाँ ऐसे ही ब्रह्मा जी का है एक क्षण, इसीलिए अहंकार नहीं करना कि बहुत लंबी आयु है। हाँ लगता बड़ा, बात सही, इसीलिए बड़ा लगता है ना, क्योंकि बहिर्मुख है, अंतर्मुख हो जाए तो समय का, काल का भान नहीं होता है, समाधि बैठ जाए, ध्यान बैठ जाए। जैसे रात को आप सोते ना, पता नहीं चलता कैसे 7 घंटे निकल गए, 6 घंटे, ऐसी समाधि बैठने के बाद। जितना मनुष्य व्यवहार में अपने बुद्धि को उलझाएगा, उतना ही काल लगता है कि बहुत बड़ा हो गया, ऐसा महसूस होता है। इति वाक्येन तस्यैव ब्रह्मणो, तस्यैव का अर्थ वही ब्रह्म जो उपनिषद प्रतिपाद्य है, जगत सर्जन इच्छा पूर्वक पर्यालोचनेन, जगत सृष्टित्वम तितिरि आह इत्यर्थ। जगत के सर्जन मंडल सृष्टि की इच्छा पूर्वक विचार करके संसार को बनाया, यह बात तैतरीय उपनिषद में बताई गई है। अब छांदोग्य को बता रहे, सामवेदीय उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्येपि ब्रह्मण एव जगत सृष्टित्वम सुतम इत्याह। ब्रह्म के द्वारा ही जगत का सृजन होता, ये बात छांदोग्य उपनिषद में भी यह चीज बताई गई है। ईदमग्रे सदैवासीत बहुत्वाय तदैच्छत। तित्री बोलते हैं तैतरीय उपनिषद को, तित्री का नाम तैतरीय, हाँ वो तो व्याकरण का सिस्टम है ना, ती को वृद्धि कर दो तो तय तिरिय बन जाएगा, तित्तिरी शब्द है, तत आगत से अण प्रत्यय कर दिया और आगे वृद्धि कर जाते से तैते स्वचामादे से वृद्धि, तो ती के ई को तय वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि तीन है ना, आ तई औ औ है, औ वृद्धि है, आ आई औ, तो ई को वृद्धि आई हो गया, तो तैतीरीय बन जाएगा, इतना ही है। इस सब व्याकरण की बात है ना, क्या करेंगे व्याकरण आप लोग। अरे आप लोगों को आम खाने से मतलब है, पत्ता पत्ता गिनने से क्या लेना देना, नहीं पकड़ में आ जाएगा ना भैया। आपको बढ़िया जो है अच्छी गाड़ी बैठने को मिलेगी, अब किसने बनाया, कब बनाया, गाड़ी कैसे बनी, क्या इसका चिंतन करना है कि नहीं। ऐसे यहां पर है, वृद्धि हो गई, अब वृद्धि किससे हुआ ये तो व्याकरण वालों का विषय है। व्याकरण का मतलब होता है कि पद पदार्थ की शुद्धि, पद पदार्थ की शुद्धि व्याकरण से होता है। और न्याय से क्या होता है, अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोषत्रय शून्य करके लक्षण को बताता है। और मीमांसा का इतना ही कहना है कि वाक्य बोध कैसे हो, मीमांसा का काम है। इसलिए कहते पद वाक्य आगे प्रमाण, न्याय दर्शन को बोलते प्रमाण शास्त्र, व्याकरण है पद शास्त्र, मीमांसा है वाक्य, कैसे वाक्यों का अर्थ निकाला जाए, मीमांसा दर्शन से ज्ञान होता है। पर आपको तो सब अपने आप सुनने को मिल जाता है, तो क्यों उसमें पढ़ेंगे। आगे चलिए, इदम, इदम मतलब कि जो सामने दिखाई दे रहा है, नाम रूपात्मक जगत, अग्रे सदैवासीत, अग्रे मतलब अव्यक्ति के पहले सत रूप में था, अद्वितीय था, बहुत्वात् अधिक्षत, उसी परमात्मा ने बहुभवन के लिए इच्छण किया। इच्छण करने के बाद तेज, अप, अन्न, और अन्न के बाद अंडजादीनी, अंडज का अर्थ अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिदज, चार होते हैं। अंडज होते मनुष्य, मनुष्य है, और क्या बोलते हैं ये पशु पक्षी, ये भी अंडे से होते हैं। और दूसरा क्या है, उद्भिद बोलते हैं कि जो पृथ्वी से फोड़कर निकलता उसको उद्भिद। स्वेदज बोलते पसीना से पैदा होने वाले मच्छर हैं, जू है, सब स्वेदज हैं। और क्या बच गया, पिंडज, जरायुज, जरा मतलब कि जो गर्भ से जेल से पैदा हो, जरायुज कहलाता है। तो सबसे पहले आकाश वायु, आकाश वायु भवापन ब्रह्म ने तेज का सृजन किया, तेज के बाद में जल का, जल के बाद पृथ्वी का, पृथ्वी के बाद में ये चार प्रकार के प्राणी अंडज, पिंडज, उद्भिद, स्वेदज, जरायु से उत्पन्न हुए। ससर्ज मतलब सर्जन किया। इति सामगा, सामगा करते साम वेद के गान करने वाले ऋत्विक ऐसा कहा करते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, सदैव सौम्य, इदम अग्रे आसीत, अग्रे था, अग्रे में जानते क्या हो गया, ये चो यवायावस अय हो गया, लोप साकल से लोप हो गया, तो अग्र रह गया। अब आगे संधि नहीं हो सकता है, शक्ति अग्र और आ है ना, आप चाहो कि या कह सवर्ण दीर्घ कर दें तो संभव नहीं, क्योंकि जब दीर्घ करने वाला सूत्र आएगा ना तो उसको यकार दिखाई पड़ेगा, पूर्वत्या सिद्धम, जब समय लगाकर देखेगा तो यह दिखाई पड़ेगा सिद्ध है, इसलिए व्याकरण के नियम है, तो संधि नहीं होगा। सोमिदम अग्रासीत, एकमेवा द्वितीयम, एक था अद्वितीय था, इति सद्रूपम अद्वितीयम ब्रह्म उपक्रम्य, सत रूप था, अद्वितीय था, इस प्रकार से ब्रह्म की प्रस्तावना करके तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये आई थी, उसी परमात्मा ने इच्छण किया कि बहुत रूप में हो जाऊं। अब बहुत रूप क्यों हो जाऊं, तो इसके बीच में श्रुति वाक्य है, कि सा सा एकाकी नैव रे में, उस ब्रह्म को अकेले आनंद नहीं आया, उदास राजसाप उदास होते ना अकेले, इसलिए उसने बहुत प्रपंच खड़ा कर दिया। तो प्रारंभ में तो बड़ा मजा आता है, जब बढ़िया नया बंगला बनाओ, मकान बनाओ ना, दुकान फैक्ट्री, तो बहुत आनंद आता देख करके। पर धीरे धीरे वही प्रपंच आपके गले की हड्डी बन जाती है। हर चीज का ही नियम है सृष्टि का, प्रारंभ में अच्छा लगता है, वही होगा। स एकाकी नैव रे में, अकेले उसको आनंद नहीं आया, तो बहु भवन का संकल्प किया, बहुत प्रपंच का विस्तार हो गया, तो फिर द्वितीय द्वय भयम भवती, भयभीत होने लगा। वह प्रसंग अभी चल रहा ना आपको, मधु कैटव खड़े हो गए। मधु कैटव को मन तो जानते हैं, हाँ, राग द्वेष भी कह सकते। देखो कोई भी शब्द का अर्थ सही है या गलत है, इसका प्रमाण है शास्त्र। राग द्वेष भी कर सकते, पर ये घटता नहीं ना, थोड़ा कर सकते, कोई सी उसमें बुरी बात नहीं है, परंतु शास्त्र प्रमाण के कसौटी पर राग द्वेष वाली वित्पत्ति व्याख्या घटती नहीं है। मधु शब्द का अर्थ है कर्म फल, ये मधु ब्राह्मण में आया। बृहदारण्यक उपनिषद में तीन कांड है ना, मधु कांड, मुनि कांड और खील कांड। तो मधु कांड में मधु शब्द का अर्थ किया कर्म फल, प्रत्येक प्राणियों के जो कर्म है उन कर्मों के फल को मधु बोलते। जिस प्रकार मधुमक्खी पुष्प के पराग को चुनती है, बाद में अच्छा शहद निर्माण करती, तो उसके कर्म का फल शहद हो गया, ऐसे प्रत्येक प्राणियों के कर्मों का फल ये पूरा ब्रह्मांड है। मधु ब्राह्मण ने बताया, यहां तक कि ये जो सत्संग भवन है ना प्रेमपुरी, यह भी मधु है। जिनके पुण्य पुंज से इस प्रेमपुरी सत्संग मंडल का निर्माण हुआ, उनको तो यहां पर बैठने से, देखने से, सुनने से बड़ा आनंद आएगा। और जिनके पाप से निर्मित हुआ, उन्हें देखकर ईर्षा होगी, जलन होगी, इतना बढ़िया जगह, अरे अच्छा फाइव स्टार होटल खोल देते, अरबों रुपये की आमदनी होती, क्या ये मगज मारी गई कि सत्संग भवन बना करके बैठे। तो उनके भी पाप कर्म का ये फल है दोनों का। प्रत्येक प्राणी के पाप पुण्य कर्म से संसार का सृजन हुआ, जिसके पुण्य कर्म से प्रेम पूरी का निर्माण हुआ, उन्हें देखकर आनंद होगा, हर्ष होगा, सत्संग का लाभ होगा। और जिनके पाप से निर्मित हुआ ना, उन्हें देखकर ईर्षा होगी, डाह होगी, ज्वेलसी होगी कि यहां पर बड़ा अच्छा होटल बन जाता तो बड़ी अच्छी कमाई होती। तो प्रत्येक संसार की चीज एक दूसरे के कर्म का फल है, मधु है। तो मधु मतलब कि जो हमारे कर्मों का फल, अब कर्म का फल दो होता है, सुख और दुख। पुण्य किए हैं सुख मिलेगा, पुण्य कम है, पाप है तो दुख होगा। तो प्रत्येक प्राणियों के कर्मों का फल स्वरूप जो मधु दैत्य हुआ सृष्टि की प्रारंभ में, दूसरा कैटभ। एक कैटभ है प्रत्येक प्राणियों की वासना का नाम कैटभ, क्योंकि सबसे पहले विद्या होती, अविद्या से वासना, वासना कर्म, कर्म से फल, ये क्रम है, अविद्या वासना कर्म फिर फल। तो मधु कैटभ बिल्कुल सामने ब्रह्मा जी के आए, मतलब ब्रह्मा जी जैसे ही विचार किए कि संसार का सृजन करूं, निर्माण करो, विस्तार करो, विकास करो, इतने में मधु कैटभ आए दोनों। जब दोनों आए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया मालूम है ना, ब्रह्मा जी ने शेषसाई का पौराणिक अर्थ आप करते हैं महाविष्णु, पर शेष शब्द का अर्थ है दार्शनिक भाषा में अधिष्ठान चैतन्य। शेष मतलब के निषेध करते करते नेति नेति जो अंतिम अवधि हो उसको शेष अधिष्ठान चैतन्य बोलते, उसकी शरण में गए। हाँ, जब वहां गए तो वहां आवरण जिसको मल विक्षेप कहते हैं ना, वह पड़ा हुआ, उन्हें बोध नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने प्रार्थना किया, हाँ प्रार्थना किया तो आवरण भंग हुआ। भाई कथा तो है ना कि भगवान विष्णु के नेत्र पर निद्रा देवी बैठी थी, आंखें खुला था तो दोनों खाने के लिए आए, घबराए, हाँ घबराए तो प्रार्थना किया तो निद्रा देवी दूर हो गई। तो पंच वर्ष सहस्त्राणी 5000 वर्ष तक भगवान नारायण ने मधु कैटभ से संग्राम किया। बाद में भगवान ने देखा कि ऐसे तो मरने वाले है नहीं, तो भगवान ने कहा कि बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। उन्होंने कहा अरे आप क्या दोगे? अरे तुम मांग लो हमसे वरदान। भगवान ने कहा अच्छा देना चाहते हो तो पक्की बात है, मुकरना नहीं? बोला हाँ बिल्कुल हम देंगे वरदान, हम बहुत प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा बस तुम जो है ना हमारे हाथ हो, तुम दोनों का बल हो। तब दोनों ने कहा कि हम तो ठगे गए, युक्ति लगाई, हमारा वध ऐसे जगह पर करो जहां पर जल ही न हो, सूखा सूखा हो। वो देखा कि सब तो जल ही जल है, कहां मार पाएंगे बेचारे। भगवान विष्णु ने दोनों पैरों को ऊपर उठाया और कहा कि बस यहां गर्दन रख दो, यहां सूखा है, यहां जल नहीं। इस पौराणिक गाथा का तात्पर्य है कि भाई अधिष्ठान चेतन के ऊपर जो आवरण है ना, जिस आवरण से आप अपने स्वरूप को जान नहीं पाते, जब आप उपासना करते चिंतन करते तब जाकर आवरण भंग होता। आवरण भंग होते ही ये जो मधु कैटभ है ना, कर्म फल वासना दोनों निवृत्त हो जाते हैं, फिर आप परम आनंद में स्थित हो जाते हैं। तो पौराणिक ढंग से घुमा फिराकर बताया गया है, तो वही कुल मिलाकर भाई जब तक आपके हृदय में भगवान विष्णु, देखो वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथ एक है अद्वैत सिद्धि, अद्वैत सिद्धि के मंगलाचरण में ही विष्णु शब्द का प्रयोग किया। तो अब विष्णु शब्द का अर्थ किया व्यापको जीव विष्णु, विष्णु का अर्थ किया बिस्लरी व्याप्तों से विष्णु शब्द बनता है, बिस्लरी व्याप्त धातु है। ये जो व्यापक जीव है ना, यही विष्णु है। तो वह जो आपका व्यापक जीव विष्णु अंतःकरण में ना सो रहा है, उस पर अवासना कामना की चादर चढ़ी है, जिसको आप कहते निद्रा देवी पौराणिक भाषा में। जब बेचारा सो रहा है तो मधु कैटभ इसके पीछे पड़ जाते हैं। पीछे पड़ना मतलब कि भाई मैं लाख बार कहूं प्रेम प्रियाओ सत्संग सुनो तो कहां सुनते? आप मधु कैटभ के पीछे पड़े हैं कि नहीं? कर्म फल वासना मतलब कि ऐसा कर लो तो ऐसा मिलेगा, होता है कि नहीं? वासना बोलते इदम मिस्यात, यह हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसका नाम वासना है। अच्छा, इसके बाद भी कर्मों का फल मिलता है तो आप बड़े सुखी हो जाते। जब दुखी होते तो क्या कहते हैं कि इसको निवृत्ति के लिए ऐसा उपाय करना चाहिए, यही मधु कैटभ है। तो जब तक आपके हृदय के विष्णु अधिष्ठान चेतन व्यापक जीव से आवरण भंग नहीं होगा, उसी को दुर्गा सप्तशती में क्या बताया, निद्रा देवी पलकों पर बैठी, भगवान विष्णु सोए हैं, ब्रह्मा जी परेशान। ब्रह्मा जी को वेदांत में महान जीव सबसे कहा गया है, सबसे बड़े जीव का नाम ब्रह्मा, सबसे छोटे जीव का नाम स्तंभ। स्तंभ सबसे छोटा प्राणी है और सबसे महान प्राणी जीव का नाम ब्रह्मा जी है। जो कितने महान जीवात्मा ब्रह्मा जी परेशान, जब जाकर इठान चेतन के पास गए, आवरण भंग हुआ, तब जाकर के मधु कैटव का संहार मतलब वासना और जो कर्म फल का नाश, तब जाकर परम आनंद में स्थित हो गए। वही काम हमें करना है, इसीलिए शारदीय नवरात्र में करते ना आप चंडी पाठ, उसका तात्पर्य है। पर हम लोग क्या करते, बस वही से अर्थ लगाते। आगे भी आता ना, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो देही। रूपम का सुंदर रूप नहीं, लोग ऐसा अर्थ करते, अरे ये तो अपने आप प्राप्ति है। रूप का अर्थ स्वरूप, जो आपका सली स्वरूप है सचित आनंद, ऐसे रूपम देही रूप स्वरूप ज्ञान प्रदान करो। जय मल्ल की अविद्या कामना वासना, ये जो है इनको जही मतलब की नाश करो भंग करो। द्विशो जही, सबसे बड़ा द्वेष होता हमसे मौत से, तो मौत के भय से छुड़ाओ। रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। द्विष मतलब की जो द्वेष का कारण मौत है। देखो मनुष्य सर्वाधिक द्वेष करता है मौत से, भाई कुत्ता से बिल्ली से शत्रु से द्वेष क्यों है, क्योंकि मौत का कारण है। आपको पता है कुत्ता काटेगा जहर फैलेगा, बिच्छू डंक मारेगी जहर होगा, सांप डसेगा तो जहर फैल जाएगा, उससे मौत हो जाएगी। इसलिए आप द्वेष करते हैं कुत्ते से बिल्ली से बिच्छू से सांप से। तो द्विशो जही मतलब कि मौत से छुटकारा दिलाओ। घुमा फिरा के सब बात तो वही है, पर हम लोग क्या करते, तो मोटी मोटी ना अपनी इच्छा शर्त ले लेते हैं। ये भगवान सुंदर रूप देना, द्वेष करने में शत्रु का नाश हो, यश प्राप्त हो, मान बढ़ाई प्राप्त हो। वह तो भाई आपको अपने प्रारब्ध से प्राप्त होना ही होना है, इसको कोई छीन नहीं सकता। यदि इतना ही होता तो वेद व्यास भगवान दुर्गा सप्तशती नहीं लिखते। शास्त्र का मतलब होता है अज्ञात ज्ञापकम नाम शास्त्रम। शंकराचार्य भगवान की पंक्ति है, बार बार लिखते हैं, अज्ञात ज्ञापकम नाम शास्त्रम। जो अज्ञात है आप नहीं जानते हैं, उस चीज को शास्त्र बतलाता है। तो रूपम देही रूप, तो आपको अच्छे प्रकार के पदार्थ खाओ, या क्या बोलते हैं सौंदर्य प्रसाधन जो आते हैं उससे भी हो सकता है, डॉक्टरों से भी रूप की प्राप्ति हो सकती। अच्छा शत्रु की बात है तो बहुत सारा उपाय है। यहां शास्त्रों में लिखा ना, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। तो अज्ञात को ज्ञापन है, स्वरूप की प्राप्ति हो, काम आदि शत्रुओं का नाश हो, मौत से छुटकारा हो, अमृत की प्राप्ति हो, यह इसका तात्पर्य है। वेदांत में आप सुनते हैं ना बार बार कि एक ही ओंकार है, उसी आलंबन से परापर ब्रह्म की प्राप्ति होती। कठोपनिषद में रहता होता है ना, एते नैव आलंबनेन परापरम उपैति। यदि आप ऐसा अर्थ समझकर पाठ करेंगे तब तो दोनों हाथ में लड्डू, इस लोक में भी परलोक में भी। और सामान्य अर्थ समझ के करेंगे तो सामान्य अर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए उपनिषद ने बताया, यद विद्या उपनिषदा तदे विरिवत तरम भवति। जो जान बुझकर उपनिषद रहस्य ज्ञान के साथ आप पाठ करते ना मंत्रोच्चारण, उसका अधिक फल होता है, और बिना जानकर करने से सामान्य फल होता है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा कि इच्छण पूर्वक तेज अब अनसृष्टित्व अभिधाय तेषाम खलु एषाम भूतानाम तेणी एव बीजानी भवति अंडज जीवजम उद्भिदजम् इत्यादिना अंडजादि शरीर निर्मातृत्वं च सामगा वर्णयन्ति इत्यर्थः। तो उस परमात्मा ने सबसे पहले संकल्प किया बहुभवन का, संकल्प करने के बाद उसने फिर तेज अप और अन्न का सृजन किया। तेषाम खलु येषाम भूतानाम तीन बीजानि भवन्ति, उन भूत प्राणियों के तीन बीज हैं, अंडज जीवज उद्भिदज, तीन बताया। अंडज मतलब अंडे से होने वाले पक्षी है, ये सब अंडज हैं, और जीवज मतलब जरायु से होने वाले, जेर से होने वाले। उद्भिद मतलब कि जो जमीन फोड़कर होने वाले वृक्ष हैं, पौधे हैं, ये सब उद्भिद हैं इत्यादि ना। अंडजादि शरीर निर्मातृत्वम सामगा वर्णयन्ति इत्यर्थ, अंडजादि शरीर का निर्मातृत्व है यह बात सामगा काटे साम वेदीय ऋत्विक ऐसा वर्णन किया करते हैं। और ये बता रहे हैं मुंडकोपनिषद ने बताया है, मुंडकोपनिषदी है सप्तमी है, अपि मुंडकोपनिषद में भी तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगः सहस्रश प्रवन्ति स्वरूपः तथा अक्षराद विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवा पियन्ति इति अक्षर शब्दवाच्या ब्रह्मणो जगत उत्पत्ति श्रूयते इत्याह। तदेतत् सत्यम, वह परमात्मा सत्य है, दृष्टांत दिया। जैसे कि सुदीप्त अग्नि से अनेक प्रकार की चिंगारियां हजारों सहसकारते अनेक हजारों स्वरूपा उसके समान प्रवंते कारते उत्पन्न होते हैं, विस्फुलिंग कारते चिंगारी। होली के दिनों में आपने बात देखी होगी ना, अग्नि से चिंगारियां उठते हैं, अग्नि के रूप अग्नि के समान चिंगारियां होती। ऐसे उसी परमात्मा से अनंत जीवात्माओं की अभिव्यक्ति होती, जैसे कि अग्नि से चिंगारियां उठती है, अग्नि विलीन हो जाती है, ऐसे ही है। तथा अक्षराद द्विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते, उसी अक्षर अविनाशी परमात्मा से अनेक प्रकार के भाव मतलब प्रजा, भावाकार से प्रजा। देखो भू धातु से भाव बनता है, भवंती भावा जो उत्पन्न होते हैं उसका नाम भाव है। प्रजायन्ते तत्र चैव अपियन्ते, उसी में विलय हो जाते हैं। जल से बुदबुद उत्पन्न होता है, जल में स्थिर घूमता फिरता, बाद में जल में विलय। ये फिजुल का अभिमान है ना, मैं ऐसा। विचार कर देखो ना ईमानदारी से, सारे समस्याओं का जो जड़ है ना अभिमान, सिर्फ छोटे बच्चे के ना अभिमान नहीं, मस्त है बिल्कुल। और अभिमान भी ये व्यर्थ है, सार्थक नहीं। भाई जल में जैसे जल से बुदबुद फेन तरंगे लहरें उत्पन्न होती हैं, बाद में जल में विलय हो जाता, ऐसे इस परमात्मा से सृजन हुआ, बाद में परमात्मा विलय हो जाएगा। ये बीच में अभिमान कर लिया ना, यह मैं हूं, यह अभिमान आपको दुखी कर रहा। इसलिए भगवान ने तीन अवस्था बनाई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत को समझाने के लिए स्वप्नावस्था है, जैसे सपने में आप अपने संकल्प से सब कुछ बनाते हैं, सवारते हैं, देखते हैं, आनंदित होते हैं, और आने के बाद सब विलय। और सुषुप्ति बताया समाधि को समझाने के लिए कि आप भाई बहुत जब थक जाएं तो थकने के सुषुप्ति में जाते हैं। सुषुप्ति में आप जब जाते हैं कुछ भी ले नहीं जाते। मनुष्य की आदत है परिग्रह करने की, जोड़ने की, संग्रह करने की, और यह अरबों खरबों वर्षों से भ्रांति है, मानसिक भ्रांति। क्या भ्रांति? कि संसाधन से सुख मिलता है, इतनी भ्रांति है। ये आज की भ्रांति नहीं, एक दिन की, ये लाखों वर्षों की हमारे मस्तिष्क में भ्रांति बैठी है कि संसाधन से सुख होता है, व्यवस्था से सुख मिलता है। इस भ्रांति को हटाने के लिए भगवान सुषुप्ति अवस्था बनाया। सुषुप्ति में भैया कुछ भी ले नहीं जाते, आंख नाक कान बंद है, सब पड़ जाते। यहां तक कि आप अपने अभिमान को भी छोड़ देते हैं। सुषुप्ति में जब जीवात्मा जाता है उस समय अयम अहमस्मि या मैं हूं, इसको भी भूल जाता, छोड़ देता, तब जाकर परम आनंद में रहता है। जैसे सुषुप्ति में बिना संसाधन के आप इतने आनंद में होते हैं, आनंद ही आनंद। सुषुप्ति में जाकर के आने के बाद कुछ आपका खोता है कि मिलता है, बताओ? खोता है कि मिलता है? मिलता है। ताजगी, शरीर की ताजगी हो जाती, थकान मिट जाता है, आनंद की स्मृति होती है, होता है ना? ऐसी ही समाधि है, पर एक भ्रांति है। सुषुप्ति में तो भ्रांति नहीं, समाधि लगाएंगे इतना सोना समय खराब होगा, नुकसान होगा, बिगड़ जाएगा, व्यवहार में पीछे रह जाएंगे, हमसे सब आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी भ्रांति होती ना। सुषुप्ति में जब आप 4-6 घंटा होकर आते हैं उससे आप कुछ मिलता है, मिटता नहीं, थकान दूर, ताजगी, आनंद, ऐसी समाधि। दोनों में अंतर क्या है? सुषुप्ति में तो आपकी अविद्या रहती है, समाधि में अविद्या का नाश हो जाता है। सुषुप्ति में अविद्या का भी विलय हो जाता है, मतलब शांत रहती। देखो, विलय में नाश में अंतर है। विलय में चीज रहती है पड़ी हुई, जैसे समुद्र में आपने घड़ा डाल दिया, रात भर घड़ा समुद्र में विलय हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा, प्रातः का रस्सी खींचेंगे तो घड़ा बाहर आ जाएगा। ऐसे ही निद्रा दोष से सुषुप्ति में इंद्रियां, मनोवृत्ति, अविद्या सबका विलय हो जाता है, पर समाधि में विलय नहीं होता, नाश हो जाता है। घड़े को मुदगर पात किया, डंडा, तो घड़ा फूट गया, उसको नाश बोलेंगे। और पानी में डूब जाने का नाम विलय है। तो सुषुप्ति में मनोवृत्ति का विद्या का तो विलय है। सुषुप्ति में मनोवृत्ति हो, अविद्या वृत्ति हो, तो खटपट चलता रहेगा, इसलिए विलय हो जाता है। पर समाधि में तत्व ज्ञान से इन सबका नाश हो जाता है, और जब तक यह है तब तक खटपट चलता रहता है। तो सबका जड़ क्या है? कि अभिमान, अहंकार। अभिमान मतलब कि अभी बोलते सर्वतः मान काटे परिच्छेद, मांग माने परिच्छेदे च धातु है। हाँ, मांग माने परिच्छेदे च, इस अर्थ में धातु से अभिमान बनता है। अभी उपसर्ग है, अभिता सर्वतः, चारों तरफ से आपने अपनी आत्मा को परिच्छिन्न कर दिया, सीमित कर दिया। या मैं इतना लंबा चौड़ा हूं, गोरा हूं, काला हूं, इतनी मेरी उम्र हो गई है ना, मैं भारतीय हूं, फलाने जाति का हूं, फलाने गोत्र का हूं, फलाने प्रवर का हूं, कितना अभिमान कर लिया आपने। परिच्छेद मतलब कि बांधना, अपने क्वाप ने इतना परिच्छिन्न कर दिया, इतना परिच्छिन्न कर दिया जैसे मकड़ी जाल बुनकर उसमें बैठ जाती है। मकड़ी चाहे तो बाहर निकल सकती, सक्षम है, पर क्या सोच, इतना बढ़िया इतना हमने बनाया, कैसे तोड़कर निकलूं। ऐसे हम लोग सोचते हैं, कितना बढ़िया हमने बनाया, कितना बढ़िया हमारा संसार है, परिवार है ना, बंधु बांधव है, स्थान है, इसको छोड़कर कैसे समाधि लग सकती है। मकड़ी की तरह सोचते सोचते घूरते घूरते कुंडा नमो नमो हो जाता है। इसी को बोलते संसार। और मोक्ष क्या है कि आप उजाले को तोड़कर बाहर आ जाओ, समाधि में प्रवेश कर जाओ, इसका नाम मोक्ष है। मतलब कि अंतःकरण से बाहर आना। जैसे जनक महाराज थे तो राज्य में पूरा कारोबार करते, पर मन से सबका परित्याग कर दिया कि मैं तो आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं। तो आप संसार में रहकर भी अर्जुन की तरह से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते। दुर्गा सप्तमी में एक वाक्य आता था, युद्ध यज्ञ स्वयं शुभम शुभम च हरिष्यति। युद्ध को भी यज्ञ बताया। ये तो हमारी संस्कृति की महानता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। वेदव्याज ने कहा युद्ध यज्ञ स्वयं शुभम निशुम्भम हनिष्यसि। एक युद्ध है, ये भी यज्ञ है। यज्ञ की भावना करो तो युद्ध भी यज्ञ बन जाता है। फिर हमारा संसार कारोबार यज्ञ क्यों नहीं हो सकता, पर हम उसकी भावना नहीं करते। आपको भावना करनी, भावना करेंगे सर्वत्र चैतन्य की अनुभूति होगी। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।